ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، ای مطربان دف شما پر زر کنم. ای تشنگان امروز سقایی کنم، وین خاکدان خشک را جنت کنم، کوثر کنم. ای کیمیا در من نگر، زیرا که من صد دار را منبر کنم. ای کافران قفل شما را وا کنم، زیرا که مطلق حاکمم، مؤمن کنم، کافر کنم. تو نطفه بودی خون شدی، وانگه چنین موزون شدی، سوی من آ ای آدمی، سوی من آ ای آدمی، تا زینت نیکوتر کنم. من قصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. ای سردهان بگشادم زان سردهان، تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم. ای گلستان از گلستانم گلستان، آن دم که ریحان هات را من جفت نیلوفر کنم. ای آسمان حیرانتر از نرگس شوی، چون خار را عبر کنم. ای عقل کل تو هرچه گفتی صادقی، حاکم توی، حاتم توی، من گفتگو کمتر کنم.